Man skal aldrig sige aldrig. Man kan tage så grundig fejl. Den som alle sagde var håbløs, har nu vind i sine sejl. Han var blot endnu lidt hul i jorden, en sut man ikke regnede med, som vaskede rundt fra sted til sted og egentlig kun var andre til besvær. Men han snørede hele banden, for det viste sig min sanden, fjolset var sgu temmelig meget værd. Man skal aldrig sige aldrig. Man kan tage så grundig fejl. Den som alle sagde var håbløs, har nu vind i sine sejl. Så skete det for ham vi taler om, at lykken var der med en finger. Så han tænkte klokken ringer og greb til, nu var der endelig bud. Han var vaks ved havelåen, drønede pludselig ud af tåen, strøg afsted på toppen som et skud. Man skal aldrig sige aldrig. Man kan tage så grundig fejl. Den som alle sagde var håbløs, har nu vind i sine sejl. Man skal aldrig sige aldrig. Man kan tage så grundig fejl. Den som alle sagde var håbløs, har nu vind i sine sejl. Den der har succes er alles ven. Og tak skal du have, hvor bøden vindes. Ikke en masse folk kan kende. Fjolset fra i går var blevet sag. Klap på ryggen hele røgen. Han lå med, gik ind på spøjen. Men lad os snart, hvordan man meler kage. Man skal aldrig sige aldrig. Man kan tage sig grundig fejl. Den som alle sagde var håbløs, har du vind i sine sejl. Man skal aldrig sige aldrig. Man kan tage så grundig fejl. Den som alle sagde var håbløs, har du vind i sine sejl.